bilecek daha neler neler bekliyor ikimiz. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken tutmadık dilimizi. Bu inat, bu kapris, bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken tutmadık dilimizi. Dil yarası, dil yarası, en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Tam aşkı bulduk derken nasıl kaybettik sevgimizi. Kim bilecek daha neler neler bekliyor. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Bu inat, bu kapris, bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken tutmadık dilimizi. Bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken tutmadı.